kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 9 marca, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Wybuch w Kijowie, na zachodzie i wschodzie Ukrainy. Trwa atak rakietowy Rosji. 2 miliardy euro przeznaczą kraje Unii na wsparcie ukraińskiej armii. Stopy procentowe bez zmian. Seria rosyjskich ataków rakietowych na ukraińskie miasta, wśród nich Kijów, Odessa i Charków. Zniszczenia sieci energetycznej sprawiły, że wiele regionów nie ma prądu. Wśród zaatakowanych miast jest Żytomierz, Winnica, Równa, a także Dniepr i Połtawa. Na miejsce skierowano ekipy ratunkowe. Według wstępnych doniesień w atakach zostały ranne co najmniej 2 osoby. To mieszkańcy Charkowa, koło których domu eksplodowała rosyjska rakieta. Unia Europejska przeznaczy 2 miliardy euro na amunicję dla Ukrainy, która potrzebuje jej natychmiast do walki z rosyjskim najeźdźcą. Tak ustalili ministrowie obrony unijnych krajów na spotkaniu w Sztokholmie. Zaakceptowali wstępnie 3-stopniowy plan przygotowany przez Brukselę. Pieniądze mają pochodzić z Europejskiego Funduszu Pokojowego na dozbrajanie Ukrainy. 1 miliard euro mają otrzymać kraje, które szybko przekażą Ukrainie amunicję ze swoich zapasów. Kolejny miliard ma być na wspólne zakupy pocisków, poinformował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Jeśli wspólnie kupujemy, to możemy obniżyć ceny i skrócić czas dostaw. Unijny plan otwiera możliwości dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, powiedział w Sztokholmie wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. Poinformował, że wkrótce do Polski na rozmowy na ten temat ma przylecieć komisarz do spraw w rynku wewnętrznego Thierry Breton. Tak, żeby polski przemysł zbrojeniowy również mógł skorzystać z tych zamówień, zwiększyć swoje moce produkcyjne. To będzie z korzyścią dla Ukrainy, ale to będzie z korzyścią również dla Polski. Rozwój unijnego przemysłu zbrojeniowego to trzeci element planu. We wspieranie produkcji amunicji ma się zaangażować Europejski Bank Inwestycyjny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska jest gotowa przekazać Ukrainie swoje samoloty myśliwskie MiG-29 w ramach międzynarodowej koalicji. Powiedział o tym w wywiadzie dla CNN prezydent Andrzej Duda. Dodał, że ukraińskie lotnictwo będzie chciało dążyć do standardów NATO i otrzymać samoloty F-16. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Po południu prezes NBP Adam Glapiński przedstawi uzasadnienie decyzji. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak powiedział, że członkowie Rady nie widzą potrzeby podnoszenia stóp, między innymi dlatego, że w ostatnich miesiącach inflacja w Polsce była niższa od prognoz. Do tego utrzymują się obawy o wzrost gospodarczy. Od 4 kwartału ubiegłego roku spada popyt konsumpcyjny. To wzmacnia przekonanie, że inflacja w trakcie tego roku będzie się obniżać. No i w takiej sytuacji większość członków naszej Rady Polityki Pieniężnej nie widzi potrzeby dalszego podnoszenia stóp procentowych. Uznaje, że wystarczy zaczekać na dalsze efekty wcześniejszego, dość zdecydowanego zaostrzania polityki pieniężnej w Polsce. Piotr Bujak uważa, że przynajmniej do końca 3 kwartału tego roku stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie. Posłowie mają dziś zagłosować nad projektem ustawy likwidującej TVP Info, który przygotował wiceszef Platformy Obywatelskiej. Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie. A zdaniem posła Marka Suskiego z Prawa i Sprawiedliwości nie jest to projekt obywatelski. Ten projekt jest tak obywatelski, jak obywatelska jest Platforma. Całkiem polityczny projekt, no bo wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej go prezentuje, więc to jest po prostu wasz opozycyjny projekt, dlatego nie zamierzamy go popierać. To jest projekt opozycyjny, polityczny, populistyczny i propagandowy. Z inicjatywą przygotowania projektu Rafał Trzaskowski wystąpił w 2020 roku w czasie kampanii prezydenckiej. Gdański sąd częściowo uwzględnił roszczenie sióstr prałata Henryka Jankowskiego o naruszenie ich dóbr osobistych przez koncern Agora, wydawcę Gazety Wyborczej. A sprawa dotyczy reportażu pod tytułem Sekret świętej Brigidy. Dlaczego Kościół przez lata pozwalał księdzu Jankowskiemu wykorzystywać dzieci, opublikowanego w dużym formacie w grudniu 2018 roku? Sąd nakazał publikację przeprosin w dużym formacie i na głównej stronie internetowej magazynu. W ocenie sądu reportaż nieżyjącej już Bożeny Aksamit wskutek niedochowania szczególnej staranności i rzetelności stanowił próbę obarczenia prałata Henryka Jankowskiego odpowiedzialnością za samobójczą śmierć 16-letniego dziecka. Komunistyczna Partia Chin pozostaje najpoważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, oświadczyła w kongresie dyrektor wywiadu narodowego USA. Avril Haines oceniła, że prezydent Xi Jinping umacnia swoją władzę i podsyca podziały między Waszyngtonem a jego sojusznikami. Zeznając przed senacką komisją do spraw wywiadu na temat światowych zagrożeń, Avril Haines powiedziała, że Xi Jinping otoczył się lojalistami i kontynuuje działania w celu ugruntowania statusu Chin jako wiodącej potęgi regionalnej i globalnej. Komunistyczna partia Chin jest coraz bardziej przekonana, że może to osiągnąć wyłącznie kosztem osłabienia wpływów Stanów Zjednoczonych. Haines mówiła, że Chiny będą nadal wykorzystywać wszystkie narzędzia w celu zademonstrowania siły i zmuszenia sąsiadów do podporządkowania się ich roszczeniom lądowym, morskim i powietrznym w regionie. Haines wyraziła przekonanie, że najbliższe lata okażą się decydujące, czy wzrost autorytaryzmów na świecie zostanie powstrzymany. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie da się, panie redaktorze, inaczej. Jaka pyszna sanna, parska raźna koń. Och, tak. Śnieg rozbija kopytami, sanki dzwonią dzwoneczkami. I co dalej? Mamy marzec, a tu taka pyszna sanna za oknem. Zgadza się, zasypane pola, w śniegu cały świat. No może bez przesady, jeżeli chodzi o ten cały świat, ale bo na przykład na północy, mimo że zachmurzenie umiarkowane, to jednak bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze faktycznie i śnieg, i deszcz ze śniegiem, i deszcz, a w Tatrach wzrośnie pokrywa śnieżna nawet o 10 centymetrów, także jeszcze na koniec sezonu można skorzystać z dobrych warunków. Temperatura od 1 do 11 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty do 80 km na godzinę z kierunku wschodniego. Trójka. Program trzeci. Słuchacz w sprawie statystyki i bezpiecznej jazdy, panie. Ja tak a propos statystyki, którą przed chwilą pan redaktor powiedział o tym badaniu ITS, że jest to trochę oszustwo statystyczne, dlatego że ta statystyka mówi o tym, ile kobiet ma prawo jazdy, a nie o tym, ile kobiet jeździ samochodami. Wychodziłoby na to, że na 10 kierowców jest 4 kobiety, 4 z kawałkiem, tak? To jeżeli weźmiemy 10 kierowców, to tak, moja żona ma prawo jazdy i nie jeździ. Moja matka ma prawo jazdy i nie jeździ. Żona mojego brata ma prawo jazdy i nie jeździ. Czyli statystycznie panie są sprytniejsze, bo pracują na dobry wynik. 7 minut po godzinie 7:00 pora na Trójkę. O pani, pozostaw mnie świadomym i niepełnym. Nie pozwól, bym upadł nieprzytomny na bruk. Nie będzie drugich szans, nie będzie drugich nas. Zaczynaj, niech wina się podzieli na pół. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię o więcej. Zabierz mnie do gwiazd, jeszcze jeden raz. Przecież dobrze wiesz, nic nie trwa wiecznie. Zabierz mnie do gwiazd, ten kolejny raz. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię. Twarzy w tej sukience. Nie pozwól, by za szybko spadła na bruk. Twój dotyk koi mnie, kiedy rozpadam się. Nie czekaj, poskładaj mnie na nowo i znów. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię o więcej. Zabierz mnie do gwiazd, jeszcze jeden raz. Przecież dobrze wiesz, nie. 10 minut po 7:00, pora na trójkę. Dzisiaj budujemy Polaków obraz własny. Pytamy o te różne cechy, przywary narodowe, tak żeby statystyczny Polak nam powstał na koniec audycji. Z tych Państwa głosów, z Państwa telefonów, 2 2 i 7 3. Dzień dobry. Ja w imieniu mojej córki dzwonię, ponieważ chciałem przeprosić za tego statystycznego Polaka. Zrobiło się tak poważnie, więc trochę tak pół żartem, ale to jest jej wina, że ten statystyczny Polak czyta ćwierć książki. Ona czyta około 40 rocznie, no i teraz to około 40 osób biednych nie ma co robić. No jak oni mogą przeczytać, skoro ona tą statystykę psuje? Także wszystkiego dobrego życzę. Wszystkiego dobrego życzymy. I gratulujemy, oczywiście. Trzeba się brać do roboty, chociaż marzec dopiero, więc jeszcze trochę czasu pozostało, żeby uzupełnić statystykę, jeśli chodzi o czytanie. Tak jest, to w takim razie co? Zabieramy się do roboty. Statystyka to sposób na rozumienie świata. Dzięki niej możemy dociekać, analizować i przewidywać to, jak kreuje się nasza rzeczywistość, zarówno ta domowa, jak i krajowa. Jednak dla większości z nas wydaje się straszliwie nudna. Żeby zaciekawić Państwa statystyką, nasz reporter Michał Kowarski postanowił w ramach przykładu sięgnąć po film, który pokazuje, że statystyka może być fascynująca. Sportowcy są odrzucani przez wiek, wygląd czy osobowość. Jednak matematyka nie kłamie. Tak w jednym zdaniu można podsumować film Moneyball, który opowiada o tym, jak statystyka zmieniła oblicze baseballu i później sportu na całym świecie. Statystyka jest wszędzie i nie warto jej lekceważyć. Statystyka pomaga nam zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Dominik Rozkrót, prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Ktoś, kto wyrobi w sobie takie podejście statystyczne, zrozumie podstawy funkcjonowania statystyki i metod, umie lepiej poruszać się w dzisiejszym świecie przeładowanym informacją, często informacją bardzo niskiej jakości. Jak więc wygląda proces tworzenia się statystyk GUS-u, by przeciętny Polak mógł lepiej rozumieć świat? Przygotowania programu badań statystycznych, który jest właśnie tą listą badań, które będziemy realizować wraz z zakresem tych badań, co jest ujęte, co nie. Następnie w następnym roku realizujemy badania zgodnie z tym przewidzianym wcześniej wspólnie przyjętym programem. Te badania są realizowane w różny sposób. Przychodzą ankieterzy do na przykład domów i prowadzą badania w oparciu o wywiad. Inne statystyki, nieco nowocześniejsze, oparte są na przykład na źródła administracyjne, czy korzystamy z zasobów innych urzędów, innych ministerstw, te, które już tam istnieją. Mamy najnowsze metody korzystania z nowych źródeł danych, takich na przykład jak zdjęcia satelitarne, gdzie w oparciu o nie przygotowujemy statystyki na przykład plonowania w rolnictwie. I potem te dane zebrane najbardziej odpowiednimi metodami składa się w jedną całość i tworzy się statystykę. Program emisji danych statystycznych jest zaplanowany na rok z góry, więc jeśli ktoś z Państwa czeka na świeżą porcję infografik GUS-u, wiadomo, kiedy się ukażą. Pewnie każdy z Państwa, kto miał statystykę na studiach, wie, że nie jest to łatwa nauka. Ja i mój pies mamy średnio 3 nogi. To jest przykład tego, że ktoś nie rozumie, czym jest statystyka, bo tutaj mamy do czynienia z zbiorowością niejednorodną. Nie można wyciągać średniej z obiektów, które są nieporównywalne. Zbiorowość niejednorodna, czyli wrzucanie do jednego wora, to nie jedyna pułapka statystyczna. Pozostaje też korelacja pozorna. Można badać korelację pomiędzy liczbą strażaków biorącą udział w gaszeniu pożaru i wielkością strat z tego pożaru. No wiadomo, że im większy ten pożar, tym więcej strażaków i większe straty, ale przecież te straty nie wynikają z tego, że było więcej strażaków, tak? I to jest przykład taki bardzo wymowny. Jakie ryzyka istnieją w przypadku analizy korelacyjnej? Pamiętamy, w przypadku statystyki badamy pewne charakterystyki zmienności cech, czasami bez uwzględniania w ogóle jednostek, tak jak ma to miejsce w fizyce. Wobec tego ryzykujemy czasami podejmowaniem pewnych wniosków, które nie za bardzo odpowiadają rzeczywistości. To jest trudna nauka, ale dlatego jest tak fascynująca. Ale kiedy amator statystyki połapie się w tych wszystkich zawiłościach, dojdzie do wniosku, że leży ona u podstaw naszego codziennego życia. Gdybyśmy nie wiedzieli, kim jesteśmy i w jakim stanie żyjemy, to nie bylibyśmy w stanie podejmować decyzji. Dość powiedzieć, często do tego wracam, jesteśmy najstarszym urzędem po odzyskaniu niepodległości. 13 lipca w 18 roku został ustanowiony Główny Urząd Statystyczny. Żeby odbudować do niepodległości państwo, potrzeba informacji, wiedzy. Ta świadomość takiej potrzeby w tamtym czasie była bardzo głęboka i życzylibyśmy sobie, żeby zawsze ona gdzieś była. Myślę, że ona jest, tylko no oczywiście w ferworze bieżących spraw, coś, co brane jest za pewnik, a ja się może czasami trochę nudniejsze, ale zapewniam Państwa, że takie nie jest. I teraz, żeby Państwu udowodnić, że statystyka nie jest nudna, pozwolę sobie przytoczyć kilka, które można wykorzystać na przyjęciu, by zaimponować znajomym. Pod koniec 2021 roku rynek majonezu w Polsce był wart 650 milionów złotych. Prawie 70% wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i połowa kadry dyrektorskiej to kobiety. Z danych WAPA wynika, że w lutym w polskich chłodniach przechowywanych było 1,062 mln ton jabłek. Oznacza to, że w ciągu miesiąca upłynniono 197 tysięcy ton jabłek. I wszystkie statystyki, które teraz podałem, pochodzą z Twittera Janusza Piechocińskiego. Statystyka pomaga nam dostrzec pewne tendencje, co wpływa na zrozumienie rzeczywistości. Państwa obserwacje, co statystyczny Polak lubi, a czego nie, no i jak siebie postrzegamy. No, ewentualnie zawsze można po prostu obserwować profil pana Janusza. No tam jabłka, majonez, to jeszcze śledzie i trochę śmietany i mamy gotowe danie. Właściwie tam nie ma branży, która by się nie pojawiła na tym profilu, bo ja też obserwuję od czasu do czasu. 2:07, 19 minut po godzinie 7. Down inside of me, something I Statystycznie panie jeżdżą bezpieczniej od panów. Męski styl jazdy preferują młode kobiety, chociaż zdarza się, że są kontestatorzy samej statystyki. A moja żona jest właścicielem samochodu i prawo jazdy w ogóle nie ma. Dziękuję bardzo. Ja chciałem się wypowiedzieć na temat statystyki, że statystycznie jak włożę głowę do lodówki, a nogi do piekarnika, to statystycznie będzie mi ciepło. Ale po co te złośliwości, naprawdę. Ale to nie można tak jakby zestawiać ze sobą takich nieporównywalnych historii. Przecież tak, było słyszeliśmy o tym w materiale Michała, prawda? Zresztą Michał zaraził mnie profilem pana Janusza i ja teraz przeglądam i wpadłem jak śliwka w kompot, bo właściwie pełno jest tam liczb, różnych statystyk, ale ja mam też swoje takie nietypowe statystyki. Także mogę tylko powiedzieć, że my jesteśmy właściwie w takiej dosyć małej, wąskiej grupie, bo jak się okazuje, tylko 3% ludzi wystarcza tym 3% 5-6 godzin snu dziennie. A nam wystarcza, prawda? Pan nie, zawsze taki radosny. Ja 8 zawsze śpię. A, myślałem, że ja nawet później jak, pan się kładzie jak tak się nie zdarzy fizycznie, to sobie dopowiem, że tak było. I wtedy jest zupełnie... Świat jawi się w innych barwach. Zachęcamy też panie do tego, żeby opowiedziały o tym, co wpływa na większe bezpieczeństwo, jaką mają filozofię też za kółkiem. Tak jest. Proszę po prostu tym mężczyznom odpowiedzieć, tym, tak, którzy tutaj statystyki nam psują. My za moment sprawdzimy także za sprawą Moniki Gniewaszewskiej to, jaka sytuacja panuje aktualnie na polskich drogach. zapraszamy do reklamy. Let's go! Teraz w klubie MediaMarkt. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu, kupując oczyszczacz powietrza Dyson DP7A za 2799 zł. Możesz zaoszczędzić 200 zł. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas na kolejny raport z dróg. Pogoda nas nie rozpieszcza. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Potwierdzasz, Monika? Tak, właśnie patrzę za okno. Co tam się dzieje w ogóle? Jakaś zawierucha śnieżna. Aż w sumie czekamy na tą wiosnę bardzo już. No ale rzeczywiście trzeba uważać na drogach. Zwłaszcza na zachodzie kraju, bo cały czas ośnieżone są A18, Świętoszów, Olszyna, także S3, Głogów, Nowa Sól. Czyli główne trasy. Uważać trzeba więc tym bardziej na tych mniej uczęszczanych województwach. Wódzkich lokalnych. Jeśli chodzi o korki, to bardzo duży mamy na obwodnicy Trójmiasta na S6, na wysokości Gdańska między węzłami Gdańsk Południe Kowale. Na 341 kilometrze mamy wypadek i stąd taki zator. Tutaj auto dostawczo wypadło z jezdni i zablokowany jest jeden pas w stronę Gdyni. Jest więc zwężenie, które skutkuje naprawdę sporym korkiem. Korek mamy też oczywiście na S8 na obwodnicy Warszawy na jezdni do Wrocławia. Kierowcy zatrzymują się już przed węzłem Łabiszyńska, no i przez most jadą w sporym zatorze. Ulicami miasta też już się powoli korkują, zwłaszcza tutaj most Łazienkowski na jezdni w stronę centrum. Na Śląsku z kolei korek mamy na przebudowywanej S1 Ząbkowice, Wojkowice, Kościelne, a także cały czas na S86. Ten zator też się utrzymuje. Trasa Sosnowiec, Katowice, jezdnia do Katowic, a także uwaga, bo na skrzyżowaniu A4 z S1 to też cały czas Śląsk na wysokości Mysłowic. Kierowcy zatrzymują się ci, którzy jadą od strony Tychów. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy bardzo. Kolejny raport za niecałą godzinę. Teraz Krzysztof Zyblewski, skrót serwisu Trójki. Jest 7:30. Alarm przeciwlotniczy na całej Ukrainie. Rano Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy. Zaatakowane zostało m.in. Kijów i Odessa. W obwodzie charkowskim potwierdzono 15 uderzeń rakietowych. Po atakach na sieci energetyczne wiele regionów pozostaje bez prądu. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że eksplozję zanotowano w południowo-zachodniej części stolicy. Dwie osoby zostały ranne. Mieszkańcy niektórych dzielnic donoszą o przerwach w dostawach prądu. Władze obwodu odeskiego informują o zmasowanym ataku rakietowym na infrastrukturę energetyczną, także na port w Odessie. Unia Europejska przeznaczy 2 miliardy euro na amunicję dla Ukrainy, która potrzebuje jej natychmiast do walki z rosyjskim najeźdźcą. Tak ustalili ministrowie obrony unijnych krajów na spotkaniu w Sztokholmie. Byli zgodni, że skala i szybkość wsparcia militarnego powinny zostać utrzymane, poinformował szef MONU Mariusz Błaszczak. Rozmawialiśmy na temat tego, żeby ta nowa inicjatywa nie odbywała się kosztem zwrotu nakładów poniesionych przez państwa na rzecz innych form wsparcia. Rozmawialiśmy również w kontekście dofinansowania przemysłu zbrojeniowego. W Sztokholmie wicepremier Mariusz Błaszczak rozmawiał też z ministrem obrony Niemiec o serwisowaniu czołgów Leopard w Polsce. Kobiety jeżdżą bezpieczniej, powodują mniej wypadków i kolizji. Takie są wyniki najnowszego raportu Instytutu Transportu Samochodowego. Zgodnie z nim w 2022 roku kobiety spowodowały 23% wypadków, zaś mężczyźni 72%. Kobiety są posiadaczkami ponad 40% praw jazdy kategorii B, a mimo to w ubiegłym roku spowodowały niespełna 24% wypadków i 22% kolizji. Panie o wiele rzadziej są też sprawcami wypadków z ofiarami śmiertelnymi. Mężczyźni są odpowiedzialni za śmierć na drodze 8 razy częściej niż kobiety. Mówi współautorka badań Maria Dąbrowska. Z raportu wynika, że kobiety rzadziej decydują się na ryzykowne zachowanie za kierownicą. Pełny serwis o 8. Ekonomia w Trójce. No to trochę liczb już się pojawiło w serwisie Czas na Ekonomię, czyli jeszcze więcej liczb i pewnie coś o statystyce będzie. Sylwia Zadrożna jest z nami. Dzień dobry, będzie, ale to na koniec. A na razie bez zaskoczeń zakończyło się marcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Podstawowa stopa procentowa nadal wynosi 6,75. Rada utrzymała stopy bez zmian, choć jak mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, formalnie nie zakończyła cyklu podwyżek. Dalsze decyzje uzależnią od napływających danych oraz skutków dotychczasowych podwyżek. Najnowsze prognozy wskazują, że spadek inflacji będzie szybszy niż analitycy zakładali w listopadzie. W 2023 roku roczna inflacja wyniesie 11,7% wobec wcześniej przewidywanych 13,2%. Stopy od pół roku bez zmian, ale marcowa rata części kredytobiorców i tak będzie niższa niż w lutym. Dotyczy to osób, które aktualizację oprocentowania miały w listopadzie ubiegłego roku. Z wyliczeń Expandera wynika, że ich rata w marcu będzie o 136 zł niższa niż w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Polski Blik, czyli system bezgotówkowych płatności mobilnych, wchodzi na rynek rumuński. Spółka planuje skupić się tam na płatnościach w e-commerce, mówi przewodniczący Rady Nadzorczej Blik Romania i prezes Polskiego Standardu Płatności Dariusz Mazurkiewicz. Rynek rumuński charakteryzuje się cały czas bardzo wysokim udziałem gotówki, tak zwane cash on delivery jest cały czas istotnym parametrem. Blik jest ekspertem i systemem, który zdecydowanie przyczyni się do redukcji gotówki w obrocie e-commerce'owym. Chcemy przygotować lokalny ekosystem do tego, aby taka transakcyjność blikowa właśnie w tym świecie e-commerce'owym mogła wystartować jak najszybciej. W tym roku Blik ma się jeszcze pojawić na Słowacji, a w dalszej perspektywie w całej strefie euro. Historia złożonych deklaracji to nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym. Dzięki niej podatnicy mogą przeglądać złożone deklaracje elektroniczne, pobierać je i drukować. Dolar kosztuje 4,43 zł, euro 4,68, frank szwajcarski 4,72, funt brytyjski 5,26 zł. I na koniec obiecana statystyka. 41% Polaków oszczędza na wyjazdy turystyczne. Tak wynika z badania Polaków Portfel Własny Czas Oszczędzania. 19% pytanych gromadzi fundusze na wydatki związane z remontem domu albo mieszkania, a po 18% na nowe meble i sprzęt RTV. Jestem w każdej z tych grup. Jak to możliwe? Zawyżasz statystyki. Dzisiaj więcej rozpogodzeń na północy kraju, na pozostałym obszarze pochmurno, z przelotnymi opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem, a na termometrach od 1 stopnia w Białymstoku i Zielonej Górze, 2 stopnie w Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi, Kielcach i w Lublinie, a najcieplej w Krakowie, tam 10. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. No dobrze, wróćmy do naszego tematu. Dzisiaj mówimy przede wszystkim o Polakach. Tworzymy ten obraz, prawda, od bladego świtu, czyli od 6, 2 2 7 3. No tak, państwo dzwonicie i budujecie wspólnie ten obraz naszych przywar, cech, różnego rodzaju historii związanych z nami. Ile kilogramów mięsa zjada rocznie statystyczny Polak? Pojawił się post na naszym Facebooku, facebook.com/trójka. Mogą państwo oczywiście komentować. Ja przeczytałem statystykę, że 70 kilogramów, sporo. 2 razy tyle, ile zaleca WHO. Jeśli chodzi o ryby, to tutaj rośnie, bo mało ryb jedliśmy. 13 kilogramów w 2020 roku i wegan także przybywa. Mamy 11% osób, które nie jedzą w ogóle mięsa. Ostatnio jest taki trend, żeby to wszystko ze sobą łączyć, żeby się nie zamykać. To się nazywa flexi, tak? Tak jest, żeby być flexi. Tak jest, żeby być elastycznym. Taki jest trend. This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Godziną ósmą jeszcze o sporcie. W piłkarskiej lidze mistrzów robi się tylko ciekawiej. No, wczoraj wieczorem poznaliśmy kolejnych ćwierćfinalistów, ale o tym już teraz Krzysztof Łoniewski. Zacznijmy to podsumowanie od szlagieru, bo niewątpliwie było nim starcie Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W Paryżu 1-0 dość niespodziewanie wygrał Bayern i w rewanżu postawił się w dużo lepszej sytuacji i znów zagrał na wysokim poziomie. Wypunktował PSG 2-0 i tak to spotkanie skomentował kapitan Bawarczyków Thomas Müller. I think we had a great match. For sure, there are always moments in these big games. Uważam, że zagraliśmy świetny mecz. W tak ważnych spotkaniach potrzebna jest pewna doza szczęścia. My ją mieliśmy, gdy Matthijs de Ligt wybił piłkę z linii, ale w drugiej połowie już zasłużyliśmy na wygraną. Mogliśmy strzelić gola albo dwa więcej. Różnica między nami a PSG była taka, że byliśmy lepsi jako drużyna. Tyle Thomas Müller. Teraz czas na opinię znad Sekwany. Francuskie media nie szczędzą ostrych słów po odpadnięciu Paris Saint-Germain z Ligi Mistrzów. PSG znowu zostanie wyśmiane przez Europę za swoje nowobogackie maniery i za to, że nie rozumie, dlaczego nie jest w stanie dorosnąć, pisze L'Équipe, podkreślając, że jest to porażka nie tylko zawodników, ale też kadry trenerskiej i władz klubu. Paryż nie na poziomie, tytułuje Le Parisien. Nikt w Europie nie obawia się tej drużyny, stwierdza stołeczna gazeta, przypominając, że jest to piąta porażka PSG na tym etapie rozgrywek, odkąd klub został przejęty przez katarskich inwestorów, czyli od 2011 roku. To będą długie i trudne miesiące dla trenera Christophe'a Galtiera, zauważa z kolei portal RMC Sport. Większość komentatorów jest zdania, że los szkoleniowca PSG jest już przesądzony i że Galtier opuści stołeczny klub już latem, po zaledwie 12 miesiącach spędzonych na ławce trenerskiej. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W drugim wczorajszym rewanżowym spotkaniu ćwierćfinałowym Tottenham w Londynie 0-0 zremisował z Milanem. Mistrz Włoch obronił zatem jedno bramkową zaliczkę z San Siro i gra dalej. Włoscy eksperci bardzo obawiali się tego meczu. Nie mogli przeboleć, że w Mediolanie Milanowi nie udało się strzelić drugiej bramki, choć okazji nie brakowało. Co więcej, w sobotę Mediolańczycy w bardzo złym stylu przegrali z Fiorentiną. Ale wtedy trener Pioli przyrzekł, że na mecz z Tottenhamem jego drużyna będzie na pewno gotowa. I tak się też stało. Co prawda na boisku królował chaos i wymiana niecelnych podań, ale Milan taktycznie rozegrał perfekcyjny mecz. Londyńczycy od 75 minuty grali w dziesiątkę, po brutalnym faulu i drugiej żółtej kartce dla Romero. Pierwszą poważną okazję do zdobycia gola Londyńczycy mieli dopiero w doliczonym czasie gry, ale uderzenie głową Kane'a obronił Maignan. Chwilę potem Origi ustrzelił słupek. W sumie Milan stworzył aż 6 bardzo groźnych okazji bramkowych. Dawny as Milanu, Andrii Szewczenko, był zachwycony. Ocenił, że Milan w 2 meczu był zespołem sporo lepszym i dlatego awansował. Bardzo mi się podobała postawa i zaangażowanie Milanu. Zespół kontrolował grę. Koncentracja od pierwszej do ostatniej minuty. Grali szybko, tryskali energią. Natomiast rozczarował mnie Tottenham. Brakowało szybkości i rytmu. Trener Pioli nie posiadał się z radości, a Antonio Conte, szkoleniowiec Tottenhamu, stwierdził sucho, że jego zespół nie jest jeszcze przygotowany do rywalizacji na tak wysokim europejskim poziomie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kolejnych i ostatnich już ćwierćfinalistów Champions League poznamy za tydzień. Dziś, gdyby ktoś zapomniał, w lidze konferencji kopie Lech Poznań rywalem Djurgården ze Szwecji. Mecz w Poznaniu o 21:00. Zapraszamy na relację z tego spotkania. Na miejscu będzie Mateusz Warianka. Pytanie, jakie dyscypliny sportowe jako Polacy lubimy najbardziej oglądać, siedząc na kanapie? Radku, masz tutaj mam jakieś odpowiedzieć typy? Już teraz, czy damy szybciutko szansę słuchaczom? Nie no, piłka nożna. Informację przygotował Krzysztof Łoniewski. Złoto, to za nami. Radku, czy ty komentujesz aktualną sytuację, kiedy na przykład jedziesz autem po mieście albo poza miastem? Słuchając radia? Nie, po prostu obserwując ruch na drodze. Staram się nie komentować, ponieważ wówczas mój słoik na monety... Dwie dwójki, 7 trójek. Panie nie uważam, że pani jeżdżą gorzej. Mogę to obserwować, ale mam ciekawostkę, mianowicie odkąd moja żona siadła za kierownicą, ja się dowiedziałem, że ona ma bogate słownictwo i nie wiedziałem, że zna aż tak wszystkie wyrazy, kiedy ona zaczęła się robić. Takiej moje spostrzeżenie. Dziękuję. To taka czyja to wina? Słoika. Czyja to wina? To wszystko wina panów, tak? Monet by nie starczyło. Pasuje idealnie, prawda, ten Van Halen do tematów drogowych na przykład. Bardzo dobrze się tego słucha podróżując. Nawet stojąc w korkach się dobrze tego słucha. 8 minut pozostało do godziny 8. Przed nami kolejny, jakże ważny punkt programu. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj, mam nadzieję, drodzy państwo, będzie lakonicznie, czyli krótko, zwięźle, treściwie, po spartańsku. Po spartańsku, czyli po lakońsku, lakonicznie. Lacedemon, Sparta, leżała w Lakonii, krainie położonej w środkowo-południowej części Półwyspu Peloponeskiego. No i stąd właśnie lakonicznie od Lakonii. Nasza wyobraźnia, szanowni państwo, wypełniona jest wyobrażeniami o Spartanach, które pozostawiła nam kultura, w tym również filmy. Prawie każdy z nas słyszał o tych słynnych słowach króla Leonidasa, który na żądanie Persów pod Termopilami, by spartańscy hoplici oddali broń, odrzekł krótko: Molon labe. Przyjdź i weź